trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 2 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dyrektorzy szkół czekają na rozstrzygnięcie negocjacji rządu z nauczycielami. Mówią, że być może do ostatniej chwili nie będą wiedzieć, ile osób protestuje. Nie można było unieważnić zwrotu nieruchomości przy Otwockiej 10 w Warszawie. Sąd administracyjny chce, żeby komisja weryfikacyjna jeszcze raz przyjrzała się sprawie. Rusza sieć badawcza Łukasiewicz. Czym jest i jak będzie działać? O tym za chwilę opowie nasza reporterka. Nauczyciele i przedstawiciele rządu za niespełna 2 godziny ponownie zasiądą do stołu negocjacyjnego. W zależności od ofert na tym stole będą zależały losy ewentualnego strajku w szkołach. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami miałby się rozpocząć 8 kwietnia. Rozmowy ruszyły o poranku, ale przerwano je ze względu na posiedzenie rządu. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie chce już 1000 zł podwyżki, ale wzrostu o 30%. To w zależności od stażu 720 do 990 zł. Rząd proponuje podwyżki o 9% od września. Oświatowa Solidarność zgadza się na takie rozwiązanie. Negocjacje ruszą o 16, a dyrektorzy szkół nie wiedzą, na czym stoją. Tak mówi Bogdan Madej, dyrektor 37 liceum w Warszawie. Nie wiem, ile osób dokładnie przystąpi do strajku. Kiedy pan to będzie wiedział? W poniedziałek rano. Tylko, że to jest szkoła, a nie fabryka. Tutaj nie mogę wyłączyć uczniów, którzy przyjdą i dlatego chciałbym wiedzieć. A zgodnie z przepisami dyrektor szkoły musi dostać od związków zawodowych informacje o ewentualnym strajku najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem. W tym przypadku chodzi o jutro. Wtedy można powiadamiać rodziców, a ci mają różne podejście do protestu. Wyjaśnia Danuta Kozakiewicz, dyrektor gimnazjum i podstawówki na warszawskim Mokotowie. Większość rodziców w mojej szkole to są ludzie, którzy bardzo dobrze nas rozumieją, popierają jak najbardziej nasz strajk, popierają walkę o pieniądze. Jest też grupka rodziców, którzy myślą inaczej, to, że nie mają co zrobić z dzieckiem i zdarzają mi się maile mało przyjemne, ale też rozumiem te osoby. A więcej o tym w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po 16. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Komisji Weryfikacyjnej o unieważnieniu zwrotu nieruchomości przy Otwockiej 10. Uznał, że komisja powinna ponownie rozpoznać sprawę. Nieruchomość, przypomnijmy, trafiła w ręce matki Marka M., tak zwanego kolekcjonera warszawskich kamienic. Jak uzasadniał sąd, w przypadku kamienicy przy Otwockiej 10, już po wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej, doszło do przekazania nieruchomości jako darowizny pomiędzy bliskimi osobami. Dlatego według sądu nie oznacza to, że nie doszło do nieodwracalnych skutków prawnych. Wyrok nie jest prawomocny. Blisko 40 instytutów w 11 miastach zatrudniających 8 tysięcy pracowników. Rusza sieć badawcza Łukasiewicz, która integruje działania polskich naukowców z gospodarką. Centrum odwiedził premier Mateusz Morawiecki i na miejscu była nasza reporterka Sylwia Białek. Witaj. Co mówił szef rządu? Mateusz Morawiecki mówił, że polska nauka może być najpotężniejszym motorem rozwoju polskiej gospodarki. To pokazuje, że polska nauka jest coraz bardziej na poziomie światowym. To pokazuje również, że produktywność, która jest z kolei dla ekonomistów tym niewidocznym parametrem, ale zarazem niezwykle ważnym, jest coraz bardziej rosnąca. Sieć badawcza to taki parasol ochronny i organizacyjny dla instytutów naukowych, które będą bliżej gospodarki. Prezes Instytutu Piotr Dardziński zwrócił uwagę na ogromny potencjał sieci. Zaznaczył jednak, żeby to uruchomić, potrzebne jest wsparcie rządu. Żartował nawet, że to misja kamikadze. To jest trudny projekt, moim zdaniem ekstremalnie trudny projekt. Skoordynować 38 podmiotów, które mają swoją tradycję funkcjonowania, swoje kultury organizacyjne i stworzyć z nich jeden skuteczny organizm. Z kolei minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zaznaczyła, że dzięki temu projektowi wchodzimy do pierwszej europejskiej ligi. A relacjonowała Sylwia Białek. Ponad 30 dzieł sztuki współczesnej z kolekcji PKO Banku Polskiego trafiło na nową wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie. Będzie je można oglądać od piątku. Na wystawie znalazły się obrazy i rzeźby takich twórców jak Krzysztof Bednarski, Tomasz Ciecierski, Edward Dwórnik czy Stefan Gierowski. Kuratorka Katarzyna Szydłowska-Schiller powiedziała, że układ wystawy wyznaczają daty uzyskania dyplomów przez artystów. Znajdujemy się wśród prac artystów, których dyplomy miały miejsce w latach 70.

Love, Roller Coaster, Red Hot Chili Peppers. Oni rozpoczynają dzisiejsze wydanie audycji w tonacji trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Anna Gacek. Dzień dobry. W tym składzie, składzie minus jeden, będziemy dzisiaj z Państwem do 15. No i skoro dzisiaj skład minus jeden, czyli inaczej niż zazwyczaj, to pomyślałam, że dzisiaj wszystkie piosenki w tej tonacji będą inne niż w swojej wersji początkowej, czy też oryginalnej. Innymi słowy, dzisiaj wszystkie piosenki to, użyję brzydkiego słowa, covery. I rozpoczęliśmy od wersji Red Hot Chili Peppers z piosenki Love Roller Coaster. Oryginalnie 75 rok, Ohio Players. Nieoryginalnie w wersji, która rozpoczęła naszą audycję z 96 roku, ze ścieżki dźwiękowej filmu Beavis and Butthead, The America. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta ten film, bo Beavisa i Buttheada tu nie mam wątpliwości. Ja na przykład filmu nie... Agnieszka, widziałaś film? Widziałaś ten film? Tyle lat pracujemy ze sobą i jeszcze wszystkiego o sobie nie wiemy. No dobrze, jeśli ktoś widział, nie widział, jak zawsze oczywiście można pisać anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku, jestem na Instagramie. Można komentować, a my zostajemy w latach 90. 98 rok, strona B singla Malibu zespołu Hall. Howard, It's all over now, baby blue. Bob Dylan, a w 98 roku zespół Hall, strona B ich singla Malibu. Dzisiaj często do 15 będę używać tych zwrotów już nieaktualnych. Singiel i strona B singla. Przygotowując się do tej audycji, wracałam z ogromną przyjemnością nie tylko do wspomnień, ale i do samych płyt oraz do tego, że jak przystało na fana muzyki, kogoś, kto uwielbiał kolekcjonować rzeczy, mając świadomość, że są tylko tu i teraz i kiedyś będą niczego sobie radytasem, to później uruchamia się też świadomość, że przecież były single, które miały po kilka wersji i na każdej wersji były inne strony B i można było szukać, zbierać, wymieniać się także, to też pamiętam. I teraz kolejny z takich singli wydany w 92 roku jako piąty, bo tyle ich wykroili, zresztą mogli pewnie jeszcze więcej, ze swojej wspaniałej płyty Achtung Baby. Ten singiel to było Who's Gonna Ride Your White Horses, zespołu U2 oczywiście, a na stronie B, jednej z, utwór nie oczywiście, nie zespołu U2. Painted Black. Zawsze wydawało mi się, że dość okropna jest ta wersja, ale w tamtych czasach, na początku lat 90. wszystko zespołowi U2 jestem w stanie wybaczyć. I zostaniemy jeszcze chwilę przy tamtym czasie w działalności zespołu i przy tamtej płycie, przede wszystkim przy Achtung Baby. 20 lat po ukazaniu się tego albumu magazyn Q dołączył do swojego numeru, mówię z pamięci, że był to numer 305, nie pamiętam, dołączył płytę. I na płycie cały ten album, nagrany przez różnych wykonawców, każdy wziął sobie jedną piosenkę. I tak jak wersję oryginalną, tak i tę nową wersję Achtung Baby zamykało nagranie Love is Blindness w 2011 roku w wersji Jacka White'a. One, two, three, two, two, three. Zawsze mnie to zachwycało, co takiego jest w tej piosence, balladzie przecież, co wyciąga jednak tak straszliwie mocne emocje, czy w solo gitarowym Edge'a w wersji pierwszej Love is Blindness, czy przed chwilą we wszystkim właściwie Jacka White'a w jego wersji Love is Blindness. Teraz koleżanka Jacka z zespołu Dead Weather i jej wersja Passenger. Right. The Passenger, Alison Mosshart. Pan Jakub pisze, że oczywiście, że pamięta film Beavis and Butthead Do America i co więcej, zamierza odświeżyć sobie ten film dziś wieczorem. Wciąż przede mną pierwsze odtworzenie tego filmu, ale kto wie, może zainspiruję sama siebie i wreszcie zobaczę. Nie tylko w sprawie Beavisa i Buttheada państwo piszą, dziękuję za wszystkie listy. Oczywiście temat, to nieładne słowo cover, natychmiast otwiera tak wiele propozycji i możliwości i niektórym z państwa udało się w swoich prośbach i zapotrzebowaniach odgadnąć, co dzisiaj jeszcze przed nami, bo jesteśmy mniej więcej na półmetku naszej dzisiejszej tonacji. Przypominam, ponieważ dziś minus jeden, czyli inaczej niż we wtorki, to dzisiaj wszystkie piosenki inaczej, czyli w wersjach nowych, nie oryginalnych. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy, jestem na Facebooku, jestem na Instagramie, można komentować, można pisać, zachęcam. Teraz melodia z lat 60. w nowej wersji. Kellys. Tak pięknie zastanawiała się, kto cię kocha. Who's Loving You? Ze składanki Resistance Radio, The Man in the High Castle. Całej wypełnionej muzyką z lat 60. w nowych wersjach. Ukazała się ta płyta wiosną ubiegłego roku. Jest kapitalną paczuszką pięknych, starannie zaaranżowanych, a wcześniej pięknie napisanych, przede wszystkim zgrabnych melodii. Wracamy do lat 90. 94 rok, strona B singla Racket zespołu The Smashing Pumpkins. To zapis ich sesji radiowej w BBC. Never Let Me Down Again, The Smashing Pumpkins, strona B singla Racket w 94 roku, a także pierwszy utwór na składance For the Masses, o której przypomniałam sobie kilka dni temu, wydana w 98 roku i podobnie jak wcześniej historia Achtung Baby po 20 latach, tutaj też kilkanaście utworów w wersjach różnych innych niż Depeche Mode wykonawców. To, co różni te kompilacje, to, że ci w przypadku Depeche Mode wybrali sobie nie jedną płytę, tylko całą dyskografię zespołu, ale świetnie i niezwykle różnorodnie i ciekawie słucha się tego po latach. Ale to Smashing Pumpkins z 94 roku, wspaniałego w ich twórczości, czasy płyty Siamese Dream. Teraz, jeśli chodzi o piosenkę oryginalną, zostajemy w latach 90. na oficjalnej kompilacji w 2005 roku. Kto by pomyślał, że Deftones są fanami Sade? Deftones i ich wersja No Ordinary Love z repertuaru Sade. W 1986 roku Nick Cave wydał płytę wypełnioną coverami. To jeden z nich. And I don't care what the people say. could. Lord knows I did everything I could. Try to satisfy her worried mind. That's what I did. Yeah, yeah. I did what I could. Tried to satisfy her worried mind. Oh. You know she was, well, you know she was nothing but trouble, trouble. You know she was nothing but trouble, trouble. Worried all the time. Oh, God knows. God knows her movements. God knows her movements are killing me. Must I kill that woman? Oh Lord, I get down on me. Yes. They tell me God forgiven. They tell me God forgiven everything you do. Yes. But I don't care what the people say. I'm gonna kill that woman. I'm gonna kill that woman, God knows. I'm gonna get down on me. Nick Cave, I'm gonna kill that woman. John Lee Hooker. Huch, emocje. No to skoro Nick Cave, to Nick Cave raz jeszcze, tym razem jako autor, a jako wykonawca Kazik. Się wszystko, gdy z domu mnie wzięli i w celi śmierci zamknęli, więc powiedzieć wam chcę, jestem prawie niewinny, nie, śmierć nie przeraża mnie, śmierć nie przeraża mnie, przedmioty tłem się stały, bezkształtem zabijały, podejmę ten wysiłek, ostatni zjem posiłek. Przyprawia mnie o mdłości, mięso z dodatkiem kości i twarz Jezusa w zupie wytrzeszcza oczy trupie. A krzesło łaski już czeka i czuję jak głowa mi pęka i tęsknię za tą chwilą, gdy test naprawdę skończy się. Za oko, oko, ząb za ząb, nikt mi nie zajrzy w duszy głąb. Śmierć nie przeraża mnie, chcę zapamiętać każdy znak, to ci szczególnych znaków brak, bo pustka nie ma blizny i ran, składa się z czarnych, zimnych ścian, gdzie mi przenika dreszczem kark, dotknięcie nierealnych warg, dotknięcie lodowatych, zbielałych warg. Ja wciąż słyszę różne historie o tym, jak się Chrystus narodził w stajni, potem skonał na krzyżu, by zbawić biedaków. Cały świat, ten gość z zawodu cieślą był, opowiadają mi, jak żył i jak w kłopoty wpadł, gdy prawą ręką wpływałem w tło. Tatuaż jej siostry lewej, żaden z palców nie protestował, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Gdzieś tam na niebie wysoko lśni Boga tron szczerozłoty, u stóp ma arkę przymierza, losem świata może kierować sam. Na moim tronie z prądem dróg zamienia ciało w popiół wrócz. Dziś Bogu szansę dam, na krześle łaski zasiadam, drut nagą głowę oplata. Jestem jak trzma, która szuka szczęścia, bo gdy to w proch zmienią, gdy ciało się zaczyna tlić, to śmierć schronieniem może być. Bezsilna z bólem gra, choć dłoń mordercza jest podła. Ta druga mogła być dobra, obrączkę na niej nosiłem, narzędziem tortur bunt sławiłem. A przez koło łaski już czeka i czuję, jak głowa mi płonie, i tęsknię za tą chwilą, gdy mierzenie prawdy skończy się. Za oko, oko, ząb za ząb, niech zamiast czasu płynie prąd. Śmierć nie przeraża mnie, a krzesło łaski już płonie, i czuję, jak głowa się jarzy, i czekam niecierpliwie, że spojrzenia wrogie odwrócą się. Za oko, oko, to wasz błąd, nic mi nie udowodnił sąd. A jednak skazał mnie, a krzesło łaski już czeka, i czuję, jak głowa mi pęka, i tęsknię za tą chwilą, gdy skończy się naprawdę też. Za oko, oko, ząb za ząb, przeraża popełniony błąd. To kłamstwo prawdą jest. Nick Cave i przyjaciele, koncert we Wrocławiu w marcu 99 roku. Krzesło łaski, czyli The Mercy Seat, Nick Cave and the Bad Seeds, płyty Tender Prey, 88 rok. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie listy. Temat rzeka, wiadomo, być może kiedyś do niego wrócimy. No a do usłyszenia jedna z moich ulubionych piosenek, ulubionych także dlatego, mam na myśli covery, że w pewnym sensie dorównuje oryginałowi wspaniałemu, któremu wydawało się dorównać trudno. A tej młodej dziewczynie jakoś się udało. Dziękujemy, do usłyszenia. Don't say that she's